o 300 zł. Uwaga, pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek Rzym i poszukiwania Syryjczyka, który groził, że dzisiaj przeprowadzi zamach terrorystyczny. Służby są postawione w stan najwyższej gotowości. Nadal w szpitalu są dwie osoby ranne we wczorajszym wybuchu gazu w Rudzie Śląskiej. Na razie lekarze nie mówią, w jakim stanie są pacjenci. Na koniec zajrzymy na festiwale Lato z Radiem. Tam można dzisiaj bezpłatnie zbadać swój słuch. Rzymska policja i siły bezpieczeństwa postawione w stan najwyższej gotowości. Poszukiwany jest Syryjczyk, który zapowiedział przeprowadzenie dzisiaj zamachu terrorystycznego. Najnowsze informacje ma nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk. Policja nie dementuje, ale też nie potwierdza informacji, które podają wszystkie włoskie media. Wynika z nich, że wczoraj wieczorem w podsłuchanej rozmowie telefonicznej Syryjczyk powiedział: jutro w Rzymie pójdę do raju. Media informują, że wszystkie patrole policyjne w Rzymie zaopatrzono w zdjęcie podejrzanego brodatego mężczyzny wykonane przed bramą brandenburską w Berlinie. Ma chodzić o Syryjczyka urodzonego w 1991 roku. Nie ustalono, jak się w rzeczywistości nazywa, bo ma 3 profile na Facebooku pod 3 różnymi nazwiskami. Włoskie media łączą zdjęcie z zamachem terrorystycznym, którego 2,5 roku temu dokonał w Berlinie Tunezyjczyk Anis Amri. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I zmieniamy temat. W szpitalu są dwie osoby po wczorajszym wybuchu gazu w kamienicy w Rudzie Śląskiej. W mieszkaniu doszło do pożaru, który przeniósł się na klatkę schodową. Wszystkim mieszkańcom zapewniono odpowiednie wsparcie, także psychologiczne. Informację zebrała Paulina Kurek. Poszkodowani trafili do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Lekarze nie udzielają informacji o stanie pacjentów. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 17 w kamienicy w Rudzie Śląskiej. Według wstępnych ustaleń w jednym z mieszkań na parterze wybuchła butla z gazem. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice rzecznik Rudzkiego Urzędu Miasta Krzysztof Piecha, 3 mieszkania są wyłączone z użytkowania. 2 na parterze i 1 na górze. Ich lokatorzy znaleźli schronienie na najbliższe dni u swoich rodzin. W poniedziałek mieszkańcy wyłączonych z użytkowania lokali mają zgłosić się do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie mieszkań zastępczych. A to kolejny przypadek wybuchu gazu w kamienicy na Śląsku. Kilkanaście dni temu do podobnego zdarzenia doszło w Bytomiu. Teraz polityczne plany na sobotę. Za godzinę Prawo i Sprawiedliwość spotka się z wyborcami w Chełmie w Lubelskiem. Będzie tam piknik rodzinny, na którym pojawi się m.in. lider PiSu Jarosław Kaczyński. To ciąg dalszy objazdu partii po kraju, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu. W tym momencie w Warszawie zbiera się z kolei Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W planach jest m.in. powołanie sztabu wyborczego. Przypomnijmy, SLD zamierza iść na wybory razem z Wiosną i Lewicą Razem. Z kolei pod szyldem PSL Koalicja Polska będą startować ludowcy. Przed godziną rozpoczęło się ich spotkanie z wyborcami w miejscowości Piątek w Łódzkiem. To tak zwany geometryczny środek Polski. Nie będziemy się licytować na piątki czy szóstki, nie będziemy się ścigać z populistami, będziemy robić po prostu swoje, mówił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Można bezpłatnie zbadać swój słuch. To w ramach festiwalu Lato z Radiem. Dzisiaj jesteśmy w Pucku. Do 15:00 lekarze z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu bezpłatnie przeprowadzają badania w mobilnym centrum słuchu, które zaparkowało w porcie jachtowym. Warto przyjść, bo jak mówi profesor Henryk Skarżyński, to może skrócić ścieżkę diagnostyczną. Jest możliwość właściwie pełnego obejrzenia ucha, potem wykonać pełne badanie audiometryczne, jest profesjonalna, kliniczna kabina ciszy i mieć diagnozę na podstawie badania przedmiotowego, wideo otoskopowego i badań audiometrycznych, jaki jest stan słuchu i co można z tym zrobić dalej. A zatem dla wielu osób skracamy tę ścieżkę diagnostyczną i ukierunkowujemy do konkretnych specjalistów, czy to wymaga już leczenia operacyjnego, czy zachowawczego, czy na przykład protezowania. A jak już wiadomo, że ze słuchem wszystko jest w porządku, to o 18:00 ruszają koncerty. Transmisje i retransmisje będą na antenie m.in. Trójki i na portalu Polskiego Radia. Na scenie zobaczymy Chopin University Big Band, który wraz ze Sławkiem Uniatowskim wykona m.in. piosenki Zbigniewa Wodeckiego, a także Kasia Kowalska i Daria Zawiałow. Z kolei wieczorem z Zielonej Plaży w Strefie Muzycznej prowadzona będzie też lista osobista Piotra Meca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ten nowy utwór zespołu Redbox. Już byłem pewien, że wczoraj pojawi się na liście w pierwszej trzydziestce, ale na liście nie ma nic pewnego. Przy okazji polecam głosowanie do piątku w samo południe polskieradio.pl/trójka. 11 minut po południu akurat przyszedł list od Gosi Jacka z Elbląga, chwilowo z Toskanii, są właśnie w Pizie. Może udałoby się usłyszeć w sałatce jakąś włoską rekomendację, mamy nadzieję na jakąś muzyczną pamiątkę z Włoch. Chociaż na razie nie widzieliśmy sklepu z muzyką. Właśnie to jest problem. Sklepy z muzyką to teraz rzadkość, no ale proszę szukać. To będzie niespodzianka na pewno, chociaż nie wiem, czy przypadnie Państwu do gustu. Ja zakochany w obu tych artystach. Na razie nie będę mówił, kto to. Proszę posłuchać. Ça se che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Io non t'ho saputo amare, non t'ho saputo quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte, ogni attimo che noi viviamo è stato già vissuto mille volte. Sa sì che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. È stata detta mille ogni attimo che non viviamo è stato già vissuto mille volte. Sa sì che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore. Tak, słychać, że ich kochają, prawda? Mandziare albo konsumato. To było oczywiście Gino Paoli w piosence Sassi, a potem ten sam Gino z Ornellą Vanoni na koncercie. Cudownie. To była sałatka włosko-włoska. Francusko-francuska będzie troszkę inna i dlatego nie chciałem łączyć tych smaków. Państwo sobie połączą, jak będzie chciało. Mademoiselle, elle s'en va d'école, les yeux ouverts sous des paupières, par avant surligné de col qui sépare les larmes des rivières. Mademoiselle, elle s'en va d'école. fait chaud la nuit, il fait froid, mais jamais tiède, mais jamais doux. Il y a des bourrasques, des calmes, Platon, ses pensées, tout se découpe. Le long silence, ça lance beaucoup. Les bruits, ça lasse coup. Elle imagine des Argentines et des amours des argentés, et ses valises mal et comptines. Dans la soute au fond du latte. Mademoiselle, elle se barre, s'envole sur le sofa de ses dentelles. Elle se sent grave, libre et frivole derrière les vitres de l'hôtel. Mademoiselle, elle se barre, s'envole. Il est loin le jour, il est près du crépuscule en brique rose. À l'aube des chairs flasques imbibées de ce beau gars bourbon fort rose. Les longs silences à lance des laisses. Les bruits salaces, ça laisse des traces. Elle imagine des argentines et des amours des argentés, ses valises mal et comptines. Dans la soute au fond du latte. Elle imagine des argentines et des amours des argentés, des enfants qui chantent des comptines. Dans un ranch au fond de l'été. Mademoiselle, elle s'enfuit, s'enrôle dans des légions d'histoire à l'eau. Être en chair tout comme il s'envole, c'est pas tous les jours rigolo. Les longs silences, ça laisse des traces. Les bruits, ça lasse, hélas. Imagine des argentines et des amours des argentés, des enfants qui chantent tes contines dans un ranch au fond de l'été. Sans air dans ce gris dégueulasse. n'efface pas les traces de nos pas indiscrets avançant dans l'impasse. Chrétien zaśpiewał, że jest Degolas. Patrzę, jest jego zdjęcie, ale wygląda jak James Bond, ubrany od stóp do głów. Philippe Chrétien, zachwycałem się jego ostatnią płytą, a to jest poprzedni album z 2015 roku Les Traces, chyba tak. No i wcześniej Art Mengong, którym zachwycałem się od lat. La mer n'existe pas, pamiętają państwo taką piosenkę, a to jest płyta z roku ubiegłego. Nawet nie miałem pojęcia, że ona jest. Mademoiselle L. To łatwy tytuł. Takie dwie sałatki, włosko-włoska i francusko-francuska. Mam nadzieję, że przypadły państwo do gustu. Koncerty 27 lipca, Teatr Muzyczny w Gdyni. To oczywiście Ladies Jazz. To przedostatnia porcja zaproszeń, jakie mam. Jeszcze ostatnia pojawi się w poniedziałek do południa, ale dzisiaj mamy zaproszenia na Angeliki Jo. 27 lipca, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni. Premierowa w Polsce prezentacja i najnowszego albumu Celia. W hodzie dla Celia Cruz. Tak, wiedziałem, że się pomylę. Celia Cruz. Mają państwo ochotę wybrać się? Angeliki Jo, 27 lipca, Ladies Jazz Festival. Ola przy telefonie, 2 2 i 7 3. A color no le permite accedere a chi Bilety poszły jak świeże bułeczki Angeliki Jo. 27 lipca o 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni to oczywiście Ladies Jazz Festival. 28 minut do 13 to już chyba pora na delikatesy. Philip Bailey z nowej płyty. Była okazja, żeby zaprosić Phila Collinsa. Szkoda, że nie zaprosił. Są inni znakomici goście na tej płycie. Your Everything to utwór wybrany na dzisiaj. Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Michał, za tydzień jadę do Hagi, już się cieszę na holenderskie matiasy. Czy pan też jest ich amatorem? No oczywiście, bo ja uwielbiam słodycze. Najchętniej śledzia właśnie holenderskiego. Rewelacja. Everyone deserves a second chance. Fantastycznie. Raoul Midon z nowej płyty. Stara piosenka w nowej wersji. Dopiero teraz nabrała pięknego koloru. Jedno, co zauważyłem, jeśli chodzi o nową płytę Jamie'ego Kalama, zatytułowaną Toller, że kompletnie nie poszła. I to nie wiem dlaczego. No, jakoś trzeba będzie z tym żyć. I just wanna live inside sometimes. Don't wanna have to beg you to subscribe. Are you a man before your father dies? But what's a man these days? I hear you cry. And are we raising up our children right? Is my career gonna reignite? See all the virtue signalers tonight. I want that bandwagon to pass me by. Well, I've been scratching around in the dirt, looking for meaning in the cold, cold earth. So gathering what's left of your self-worth. There's only love is what survives of us. 'Cause I hold on to you, and you hold on to me. Tiny victory in the age of anxiety. Do those kids know that I was somebody? And I've kept all my texts from Amy. My mother was one of those buddies, another stranger off the ferry. Wanna put my hands up in the air and raise my phone up like I just don't care. Let outrage blow me down the White House stairs. Did I waste my time on all that prayer? No, I won't be your apparatchik. I'll be the kind who's blind to all. Asylum seekers in your attic. So I hold on to you, and you hold on to me. The tiny victory in the age of anxiety. Today I do not feel like being strong. Don't wanna admit to the world I'm wrong. Don't make me feel that I have to belong. I hope the band won't make me sing along. 'Cause I hold on to you, you hold on to me. Tiny victory. A shining victory in the age of anxiety. I hold the band. No i świetna, prawda? To jest piosenka The Age of Anxiety z nowej płyty Jamie'ego Kalama zatytułowanej Toller. Tak przy okazji sprawdzam, co u mnie dziś na liście, w górę czy w dół. Girl, perfectly hurt, broken hurt, soft and asleep in the morning gray, shake off the night and don't hide your face, the sun lights the world with a single flame. I want you to see this. Fennel, czyli Syml i utwór zatytułowany Girl. Świat zmalał. Kasia i Grzegorz z Canberry właśnie wracają z zimowych wakacji. Woda w Pacyfiku na północ od Sydney cieplejsza niż w Bałtyku. No a dzisiaj na festiwalu Open Hair w Sieradzu wystąpi zespół Alphaville. Świat zmalał, prawda? Tak myślę. I z tą informacją zostawiamy Państwa. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Played by the madman, forever young.